Еврэ 1-р бүлэг. Эрт үед иш үзүүлэгчдэр дамжуулан эцэг өвгөдөд олон хэсгээр болон янз бүрийн арга замаар айлдсан Бурхан эдгээр эцсийн өдрүүдэд өөрийн хүүгийн дотор бидэнд хандаж айлдав. Тэр хүүгээ бүхний өвлөгчөөр томилсан бөгөөд хүүгээрэн ертөнцийг бүтээсэн билээ. Хүүн түүний алдрын туяа, түүний мөн чанарын бодит илэрхийлэл бөгөөд өөрийн хүчтэйгээр бүхнийг барьдаг болоо. Тэр нүглүүдийн ариусгалыг гүйцээгээд дээр байгч сүр жавхланд нэгний баруун гарт заларв. Тэр тэнгэр элч нараас илүү эрхэм нэрийг өвлсөн шиг тэднээс илүү дээр болсон юм. Учир нь Бурхан тэнгэр элч нарын алинд нь хизээ, чи бол миний хүү мөн, би чамайг өнөөдөр төрүүлсэн гээд бас би түүнд эцэг нь болно, тэр надад хүү мөн болно гэж айлдсан юм бэ. Тэр анх төрсөн түүнийг дахин дэлхийд авчрах үедээ Бурханы бүх тэнгэр элч нар түүнд мөргөгтөн гэж айлджээ. Тэр тэнгэр элч нарын тухай тэр тэнгэр элч нараа салхи болгож үйлчлэгчдээ галын дөл болгодог гэдэг бол харин хүүгийн тухайд Бурхан минь таны хаан ширээ үеийн үед таны хаанчлалын очирт таяг бол зөвхт очирт таяг мөн. Та зөвхт байдлыг хайрлсан бөгөөд ёс бусыг жигссэн. Тиймээс Бурхан таны Бурхан нөхтөөсчин дээр таныг баяр баясгалангийн тосоор тослов гэжээ. Бас эзэн та ихэнд дэлхийн суурийг тавьсан бөгөөд тэнгэр таны мутрын бүтээл билээ. Тэр мөхөх боловч та үлдэн, тэр бүгд хувцас адил хуучрна. Та тэднийг бүтээлэг мэт эвхэх болно, тэд хувцас адил бас өөрчлөгдөн. Харин та хэвээрээ таны жилүүд төгсөхгүй гэдэг. Харин тэр тэнгэр элч нарын алинд нь хизээ, дайснуудыг чинь би чиний хөлийн гишгүүр болох хүртэл миний баруун гарт заларгтун гэж айлдсан бэ. Тэд бүгдээрийн авралыг өвлөх хүмүүсийн төлөөх үйлчлэл дэлгээгдсэн үйлчлэгч сүнснүүд биш үү?